wspaniałego muzycznego święta, a zatem zapraszam na retransmisję drugiej części pożegnalnego koncertu zespołu Camp w najbliższą niedzielę po 19. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania chuliganów, którzy podczas meczu piątej ligi w Gdańsku pobili kibiców z dziećmi. Janusz Palikot, warunkowo aresztowany, ma czas do końca miesiąca na wpłacenie 1 000 000 złotych kaucji. W zbliżających się wyborach prezydenckich swojego kandydata wystawi Lewica, to zapowiedź liderów. Gdańska policja szuka chuliganów, którzy napadli na kibiców podczas meczu piątej ligi piłki nożnej pomiędzy Stoczniowcem Gdańska a Sokołem Boże Pole Wielkie. Do zajść doszło na stadionie przy Marynarki Polskiej w Gdańsku. W 60 minucie na trybuny wbiegło co najmniej kilkanaście zamaskowanych osób i zaatakowało kibiców Sokoła. Mecz przerwano, 3 osoby zostały ranne, w tym 14-letni chłopiec. Policja zabezpiecza monitoring i szuka napastników. Prowadzimy czynności, które mają na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz jego uczestników. Zabezpieczamy i przeglądamy zapisy z kamer monitoringu. Policjanci docierają do świadków i ich przesłuchują. Analizują zgromadzone informacje, aby jak najszybciej zatrzymać sprawców tego zdarzenia. Policjanci sprawdzają również, czy organizatorzy dopełnili wszystkich starań w kwestii zabezpieczenia meczu. Mówił Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Pobici kibice przeszli badania w szpitalu, mają ogólne potłuczenia. Według prezesa Sokoła wśród rannych jest osoba z niepełnosprawnością. Sąd we Wrocławiu zdecydował o warunkowym aresztowaniu Janusza Palikota na 2 miesiące. Były poseł i biznesmen zostanie zwolniony z aresztu, jeśli wpłaci 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego. Prokuratura Krajowa przedstawiła Palikotowi 8 zarzutów. Grozi mu do 20 lat więzienia. Katarzyna Ingram. Janusz Palikot będzie mógł opuścić areszt, jeśli do końca października wpłaci 1 000 000 złotych poręczenia, mówi obrońca byłego posła, mecenas Jacek Dibła. Ten środek zostanie uchylony w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego. Prokuratura chce, żeby areszt był niewarunkowy, a tymczasowy i sprzeciwia się temu, żeby Janusz Palikot wyszedł za kaucją. Mówił o tym prokurator Łukasz Kudyk z Wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Zachodzą te wszystkie przesłanki, które umożliwiają sprawne prowadzenie tego postępowania, stąd też sprzeciw. My uważamy, że środek wolnościowy akurat w tym przypadku nie spełni swojej roli. Obrońcy także zapowiadają złożenie sprzeciwu na działania prokuratury. Nawet jeśli Janusz Palikot wpłaci kaucję, to i tak pozostanie w areszcie do rozpatrzenia sprzeciwów obu stron. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nowa Lewica wystawi kandydata w zbliżających się wyborach prezydenckich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Krajowej Partii jej współprzewodniczący Robert Biedroń. Podkreślił, że decyzja wśród członków Rady zapadła jednomyślnie. Wszyscy członkowie i członkini Rady Krajowej podjęli decyzję o tym, że Lewica w zbliżających się wyborach prezydenckich wystawi swojego kandydata albo kandydatkę na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To jest decyzja, która jest pierwszą tego typu decyzją, jeśli chodzi o partie koalicyjne. Jak Państwo wiecie, chcieliśmy tę decyzję podjąć dlatego, że zależy nam na tych wyborach. Robert Biedroń przypominał, że Lewica już w przeszłości dała Polsce prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Chcielibyśmy taką mocną prezydenturę zapewnić Polsce w przyszłości, dodał. 31 ochotników rozpoczęło w Cieszynie szkolenie podstawowe dla kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. W tej grupie większość to mężczyźni, ale jest też 5 kobiet. Jak powiedział porucznik Tomasz Dzierga, rzecznik 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kandydaci zdobędą podstawowe umiejętności wojskowe. Będą uczyć się kunsztu wojskowego, między innymi pracy z mapą, tak zwanego survivalu, rzutu granatem, obsługi broni, strzelania, aby na koniec przejść egzamin, który jest nazywany pętlą taktyczną i z dumą złożyć przysięgę wojskową. A do terytorialsów chcą wstąpić ochotnicy w różnym wieku. 18 lat, Łukasz, uczy się w liceum. Od małego chciałem wstąpić do armii. Marcin, 44 lata, jestem górnikiem powierzchniowym. Cel wstąpienia to jest zdobycie większego doświadczenia w sytuacjach bojowych, no i poznanie nowych ludzi. Ochotnicy po zdaniu pętli taktycznej i przysiędze zasilą 133 Batalion Lekkiej Piechoty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Podwójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był chyba kot na samym końcu tej przepięknej opowieści. Ritual. W ten sposób przedstawia się najnowszy album Johna Hopkinsa, wydany kilka tygodni temu w wytwórni Domino, z którą artysta jest związany. Przypomnę, że muzyka, którą Państwo usłyszeli, została skomponowana z myślą o wystawie eksperymencie, swoistym eksperymencie brzmieniowym, nawiązującym do pomysłu z 1959 roku, kiedy to pojawił się termin Dream Machine, określającym koncepcję na ekspozycję wizualną, którą ogląda się z zamkniętymi oczami. A wszystko przez wielokolorowe światła, skutkujące właśnie tym, że po zamknięciu powiek mimo wszystko widać kolorowe wzory. Do tej koncepcji właśnie John Hopkins stworzył płytę, której tytuł, jak Państwo chyba przyznają, wpisuje się w rytuały, o które tak bardzo apelują dziś psychologowie. Ta płyta jest poniekąd rozwinięciem poprzedniej, która właśnie przed nami. Tej nocy robimy sobie dźwiękową higienę naszym uszom, no i słuchamy muzyki ambientalnej oraz medytacyjnej, co może być swoistą odtrutką na otaczający nas hałas. I tak, Music for Psychedelic Therapy to płyta z 2021 roku. Jak można wnioskować już po samym tytule, jest stworzona z myślą o terapii. Ogólnie wydawnictwo to spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem, a w zagranicznych recenzjach często dawano jej bardzo dobre opinie, boldując i uwypuklając niejako powściągliwość Hopkinsa, co dokładniej można zrozumieć, słuchając jego wcześniejszych tanecznych albumów konstytuowanych bitem. Całość w każdym razie składa się z 9 nagrań. Połączone to jest wszystko ze sobą w jedną całość i niejako wypływa z zainteresowań artysty, który sam zajmuje się medytacją, uprawia jogę, praktykuje trening autogenny i medytację transcendentalną. Na płycie, na samej koniec, pojawia się głos Ram Dasa, amerykańskiego nauczyciela duchowego, pisarza i psychologa, mistrza jogi. Będzie go można usłyszeć na zakończenie tej opowieści. Przed nami Music for Psychedelic Therapy, czyli 5. album Johna Hopkinsa, wydany w 2021 roku.